प्रेमपुरी आश्रम आयोजित प्रातकालीन नित्य स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि जी विरचित पंचदशी के 11वें प्रकरण में 22 परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि तदेवास्वादयत्यन्तः परसंगरसायनम् एवं तत्त्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः तदेवास्वादयत्यन्तर्बहिर्व्यवहरन्नपि धीरस्त्वम् अक्षप्रावल्ये प्यानन्दास्वादवाञ्छया तिरस्कृताखिलाक्षाणि तच्चिन्तायां प्रवर्तनम् भारवाही शिरोभारम् मुक्त्वास्ते विश्रमं गतः संसारव्यप्रीतित्यागे तादृग्बुद्धिस्तु विश्रमः विश्रान्तिं परमां प्राप्तम् विश्रान्तिं परमां प्राप्तः त्योदासीन्ये यथा तथा सुखदुःखदशायां च तदानन्दैकतत्परः बताया कि चित्त निरोध करके जो समाधि का अनुभव होता है वह दीर्घ काल पर्यंत नहीं टिकता। यद्यपि असौ 19वें श्लोक में जो कहा, यद्यपि असौ चीर कालम समाधिर दुर्लभो निर्णाम, ये जो निर्विकल्प समाधि है चीर कालम दुर्लभम, अनंत काल तक वो टिका नहीं रह सकता। तथापि क्षणिको जितने समय तक भी वह समाधि रहेगा उतने समय तक वह ब्रह्मानंद अर्थात आत्मानंद का ही अनुभव करेगा। उससे उपलब्धि क्या होगी? क्षणिक ब्रह्मानंद की अनुभूति से उपलब्धि क्या होगी? तो विद्यारण्य मुनि जी बोलते हैं उससे भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। वो बार बार वो क्षणिक ब्रह्मानंद के एक बार जिसने अनुभव कर लिया है वो बार बार उसी का ही स्मरण करेगा, क्योंकि वो एक बार उसका आस्वादन कर चुका है। वो तो समाधि से जागृत में व्युत्थान में आने के बाद भी उस ब्रह्मानंद का स्मरण उसको होता रहेगा तो उसको वो भूल नहीं पाएगा, बार बार उसी का स्मरण करता रहेगा। सामान्यतया बाहर विषय आनंद में रहते हुए भी वो ये समझेगा इससे बढ़िया आनंद तो वही था जो अभी मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन इससे बढ़िया आनंद तो वही था। वो इस बात को नहीं भूलेगा तो वह बार बार फिर उसी आनंद के लिए कोशिश करता रहेगा, जो एक बार कोशिश करता रहेगा इन आनंदों का, विषय आनंद को भोगते हुए भी उसको वो भूलेगा नहीं, और उससे उसकी वृत्ति उसका विचार वो विमुख नहीं होगा, वो उसके लिए जो विषय आनंद को ही सब कुछ मानता था अब वो विषय आनंद को तुच्छ समझने लगेगा। ये कम उपलब्धि है, कम उपलब्धि है ये है? अब वो विषय आनंद में दोष दिखने लगेगा उसको, कम उपलब्धि है। क्षणिक ब्रह्मानंद की अनुभूति भी उसके लिए बहुत महान उपलब्धि है, क्योंकि पहले तो इसी को सब कुछ मानता था, विषय आनंद को ही सब कुछ मानता था। वही बता रहे हैं 20वें श्लोक और 21वें श्लोक के द्वारा वही बताया था। श्रद्धालुर व्यसनी युत्र निश्चिनोत्येव सर्वदा निश्चितेतु सकृत तस्मिन् विश्वसित्य अन्यदात अपि अन्यदात अपि अन्य विषयानंद के भोग काल में भी उस क्षणिक ब्रह्मानंद का आत्मानंद का जो अनुभव किया था उसी पर वो विश्वास करता रहेगा। सुख तो उसी में है, आनंद तो उसी में है। उसी बात को 21वें श्लोक से भी कहा, इसकी निरंतरता है। तादृक पुमान उदासीन काले अपि आनंद वासनाम, क्षणिक ब्रह्मानंद की वासना उसको बार बार सताएगी। उपेक्ष मुख्यम आनंदम भावयति, विषय आनंद की उपेक्षा करते हुए वह उस क्षणिक ब्रह्मानंद की ही मुख्य, उसे कोई मुख्य आनंद मानता हुआ उसी कई भावयति तत्पर। ये दृष्टांत दे रहे हैं, एक लौकिक दृष्टांत विद्यारिणी मुनि जी है। लौकिक दृष्टांत क्या है? पर व्यसनिनी नारी, अब इसकी व्याख्या कर दूं न कर दूं आप लोग क्षमा करना, भाई लिखा है व्याख्या करना हमारा कर्तव्य है। अपने पति से जो संतुष्ट नहीं हुई है स्त्री, समझे कि नहीं? पर व्यसनिनी नारी का मतलब यही होता है। अब यही अर्थ इधर भी कर लेना, अपनी पत्नी से संतुष्ट न हुआ हुआ पुरुष तो अन्याय नहीं होगा ना, नत्र स्त्रियों को ही ये पुरुष प्रधान समाज, पुरुष ने लिखा हुआ पंचदशी करोगे, स्त्री पर ही ये आक्षेप है क्यों? तो हम समन्वयवादी हैं, हैं? इसलिए हम दोनों को संभालना पड़ता है, पुरुष श्रोताओं को भी खुश रखना है, स्त्री श्रोताओं को भी खुश रखना है। तो ये दोनों, जो अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं हुआ है पुरुष, किसी पर स्त्री से वह संतुष्ट हो रहा है, अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं हो रहा है, या फिर अपने पुरुष से संतुष्ट नहीं हो रही है, वह पर पुरुष से संतुष्ट हो रही है। ऐसा नारी या पुरुष उसको कहते हैं परव्यसनी। परव्यसनी, परव्यसन है, परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मणि। वह अपने घर को भी नहीं छोड़ पा रही है, अपने पति को भी नहीं छोड़ पा रही है, अपने परिवार को भी नहीं छोड़ पा रही है, अपने कुटुंब संबंधियों को भी नहीं छोड़ पा रही है, और इसी में वह कर्तव्य बुद्धि से ये सब काम उसको करना पड़ रहा है। फिर भी पर पुरुष संग रसायनम। क्या उपमा दी है, वही रसायन है उसके लिए, कामार्ता के लिए वही तो रसायन है ना, जो कामार्त हुआ है, मन में काम वासना से पीड़ित हुआ है, उसके लिए वह रसायन ही तो है। साइकोलॉजिक ट्रीटमेंट में उसी का प्रयोग करते हैं ना, मनोवैज्ञानिक उपचार में डॉक्टर लोग मनोवैज्ञानिक उपचार में उसी का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उसको कहा पर रसायन, परसंग रसायन, पर पुरुष संग रसायन, उसको उसी में आनंद जो आ रहा है उसको रसायन। वह गृह कार्य में व्यस्त होता हुआ भी, गृह कार्य को करते हुए भी, तदेव आस्वादयन्त्यः, अंदर से हृदय से उसी रसायन का आस्वादन करती रहती है, करता रहता है। उदाहरण आपको भर्तृहरि की घटना से जोड़ लो इसको, आप है महाराज भर्तृहरि के प्रसंग से इसको जोड़ लो, याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता, जोड़ लो उसके साथ ये है। राजा अपनी रानी के प्रति इतना आसक्त था, लेकिन रानी अपने राजा से संतुष्ट नहीं थी। देखो, राजा रानी से संतुष्ट था, लेकिन रानी राजा से संतुष्ट नहीं थी। अब वो रानी राजा से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन अपने मंत्री से संतुष्ट थी। मंत्री उस रानी से संतुष्ट नहीं है, वह राजमहल में फूल लेकर आने वाले मालिक की लड़की प्रभु आ सकता है। अब फूल लेकर आने वाली मालिक की लड़की उस मंत्री से संतुष्ट नहीं है, वो राजा से संतुष्ट है। बड़ा विडंब, वन वे ट्रैफिक, सब जगह वन वे ट्रैफिक चल रहा है, ड्राइवर चेंज हो रहा है कि ट्रैफिक वन वे है, एक तरफा हो रहा है, टू वे नहीं है। राजा रानी से आ सकता है, रानी राजा से आसक्त हो जाए तो टू वे हो गया, ये तो वन वे हो रहा है। उधर रानी फिर राजा से आसक्त नहीं है, मंत्री से आ सकती है वन वे, मंत्री फिर रानी से आसक्त हो जाए तो टू वे है, वहां तो वन वे। मंत्री रानी से आसक्त नहीं है, मालिक की लड़की से आ सकता है, मालिक की लड़की यदि मंत्री से आसक्त हो जाती तो टू वे होता। इसी प्रकार से मालिक की लड़की फिर राजा से आ सकती है, राजा मालिक की लड़की से आसक्त नहीं है। देखो, खाली वन वे सर्किल में घूम रहा है, ऐसा नहीं है, ये बात जब राजा को पता चला तब उसकी आंख खुली है? तब उसने दिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, ये हम चारों को उल्लू बना रहा है, हम चारों सब उल्लू बन रहे हैं, ये आज रहस्य खुला है। समझे कि नहीं? अब वो राजा जो साधना करके घर में छोड़ छाड़ कर साधना करने चला गया, क्षणिक उसको जो सुख मिला है समाधि में, वह क्या रानी के प्रति अब दोबारे आसक्त होगा? हाँ, तो यहां वही दृष्टांत दे रहे हैं। परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि तदेवास्वादयत्यन्तः, उसी का आस्वादन करती है। किसका? परसंग रसायनम, पहले जो परपुरुष का स्पर्श सुख उसको मिला है वो उसी का स्मरण करते हुए भात भी पकाएगी, रोटी भी पकाएगी, अपने पति को खिलाएगी, अपने सास ससुर की सेवा करेगी, घर का झाड़ू पोछा भी करेगी, लेकिन स्मरण उसी परपुरुष रसायन का ही करेगी। इसी तरह थोड़ी देर के लिए भी ब्रह्मानंद का अनुभव जिसने कर लिया है क्षणिक, वह उससे समाधि से जगने के बाद प्रारब्ध जन्य लोक व्यवहार भोग काल आदि में करते हुए भी उस आनंद का वह स्मरण करता ही रहेगा, और वह ये कोशिश करता रहेगा कि मैं कैसे इन विषयों से निवृत्त होकर मैं वहां पहुंचूं। परपुरुष व्यसनी तो यही कहेगी ना, काम से सब कब निपटूं, ये सब काम यदि पूरा हो जाए तो मैं उसके पास जाकर मिलूं, पुनः उस रसायन का आस्वादन लूं। ये हो गया दृष्टांत। तो क्षणिक ब्रह्मानंद भी वह क्षणिक है करके उपेक्षणीय नहीं है। ये बात गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कही ना, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ब्रह्मानंद एक क्षण के लिए भी तुमको अनुभव में आ गया है तो वही तुमको पूरा संसार से बचाने में हेतु होगा, क्योंकि उस आनंद के सामने विषय आनंद तुम्हारे लिए अब तुच्छ लगने लगेगा। तो विषय आनंद का सेवन तो करोगे लेकिन अब क्या लगेगा? तुच्छ लगने लगेगा, उसमें अब तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी। उदाहरण, पहले तुम्हें आम रस इतना अच्छा लगता था कि मई और जून दो महीने लगातार प्रतिदिन आम रस के बिना तुम भोजन नहीं करते थे, सुबह भी शाम भी उसके बिना भोजन ही नहीं करते थे। अब जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा शुगर तो बहुत हाई लेवल हो गया है, अब क्या करें? करेले का रस पान करो तो पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। चार पांच दिन उसने लगातार करेले का पानी पिया तो उसका शुगर कंट्रोल में आ गया, नॉर्मल रेंज में आ गया शुगर। अब नॉर्मल रेंज में आ गया तो हालांकि करेले का स्वाद उसके लिए आम रस जैसा स्वाद तो नहीं है, लेकिन इससे मेरा हित हो रहा है ये बुद्धि हो जाने के बाद अब उसके सामने फिर आम रस कटोरा भर के ला के रख दोगे तो उस आनंद से उस आम रस को नहीं पिएगा, डरता हुआ पिएगा, डरता हुआ पिएगा, लेकिन डरता हुआ बोले और, बोले नहीं नहीं और नहीं नहीं। पहले क्या कहता था? हाँ देख लो। अब उसका क्या होगा, एक कटोरी रस उसने थोड़ा सा ज्यादा क्या खा लिया, दूसरे दिन वो अपने आप ही कहेगा पत्नी को कि आज तो एक कटोरी करेले का रस बना दे। क्यों भाई, तुम तो खाने को पसंद नहीं करते थे करेले का रस। बोले हाँ, तीन चार दिन खाया तो शुगर कंट्रोल में आ गया, अब तो मैं यही खाऊंगा। आसक्ति, पहले भी एक श्लोक आया ना, पहले भी एक श्लोक पढ़ा कि नहीं, जैसे मनुष्य का चित्त विषयों में आसक्त होता है, उसी तरह यह चित्त उस समाधिजन्य आनंद में आसक्त हो जावे तो फिर यह संसार से कौन मुक्त नहीं होगा, सब मुक्त हो जाएंगे। मुक्त न होने में हेतु क्या है कि क्योंकि उदा आसक्ति नहीं हो रही है, इधर ही आसक्ति हो रही है। अब वो आम के रस में आसक्ति न करके करेले में आसक्ति कर रहा है, सबको कह रहा है कि एक कटोरी करे का रस तो तैयार करना भाई है। ये फायदा है और कुछ नहीं है। राम नाम जपने से क्या फायदा है, तो बेफायदा है। वेदांत से क्या फायदा है, तो ये बेफायदा है। संसारी लोग विषयों को प्राप्ति को ही फायदा मूल्यांकन करते हैं, और वेदांत श्रवण से ब्रह्मानंद सुख उसको तो संसारी लोग फायदा तो नहीं मानते हैं ना। उसकी प्राप्ति से क्या होगा, बोले संसार के घाटा हो जाएगा, ये छूट जाएगा, तो बेफायदा हुआ ना। उसी बात को ये 23वें श्लोक के द्वारा स्पष्ट करते हैं। 22वें जो दृष्टांत दिया था उसी को दृष्टांत में 23वें श्लोक के द्वारा व्याख्या करते हैं। एवं तत्ते परे शुद्धे धीरो विश्रांतिमागतः तदेवास्वादयत्यंतर बहिर्व्यवहरन्नपि। इंद्रियों के द्वारा बाह्य व्यवहार करता हुआ भी, इंद्रियों के द्वारा बहिर्व्यवहरन अपि करता हुआ भी, शुद्धे तत्ते परे तत्ते विश्रांतिम आगतः धीर पुरुष, एक बार उस परम तत्व में विश्रांति को प्राप्त हुआ हुआ धीर पुरुष, तदेव आस्वादयंती। चित्तवृत्ति का निरोध करके, चित्त गृहित करके उस पर तत्व में, शुद्ध परम तत्व में विश्राम को प्राप्त हुआ हुआ धीर पुरुष, बहिर्व्यवहारन अपि बाहर के सारे व्यवहार करते हुए भी, तदेव आस्वादयन्ति अंतर। अंदर तो उसी का स्मरण करता ही रहेगा, वो भूलेगा नहीं। नाम जपते रहो, काम करते रहो, है यही है ना। नाम अंदर से जपना है, या नाम मुख से करना है, काम हाथ से करना है। इसी तरह स्मरण हृदय से करना है, व्यवहार हाथ से करनी है, इंद्रियों से करना है। बाहर के करणों से बाहर का व्यवहार कर दो, अंदर के करण से अंदर का व्यवहार करो। ये कौन कर पाएगा, जो धीर पुरुष है वो कर पाएगा। ये धीर विशेषण दिया है, अब इस श्लोक का भी कोई विशेष टीका रामकृष्ण जी ने नहीं की, सरल है। अब वो जो धीर शब्द प्रयोग किया कि धीर कैसा होता है, कौन है धीर, क्या है धीर, ये धीर शब्द वेदांत में बहुत आता है। गीता में भी धीर शब्द कई जगह आया है। देही नो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अधीरा मुह्यति धीरा न मुह्यति। एकस्मिन विषय अधीरा मुह्यति धीरा न मुह्यति। धीर का ये महत्व है। तो क्या है धीर? धीर शब्द की व्याख्या विद्यारण्य मुनि जी स्वयं भी करते हैं, कृष्ण ने भी किया है और कालिदास जी ने भी किया है। यहां विद्यारण्य मुनि जी कालिदास जी के धीर शब्द का ही स्मरण करते हैं। हालांकि विद्यारण्य मुनि जी कालिदास से पहले के हैं, लक्षण दोनों का मिल रहा है। तो कालिदास ने शायद इसी में से ले हो, है तो लक्षण मिल रहा है। धीरस्तम अक्ष प्रावल्ये अप्यानंदास्वादवांछया तिरस्कृताखिलाक्षाणी तच्चिंतायां प्रवर्तनम्। ये धीर शब्द का अर्थ परिभाषा है। ये धीरस्तम, धीरता क्या है? प्रावल्य अपि, अक्ष प्रावल्य अपि, अक्ष शब्द का अर्थ इंद्रिया। अक्ष शब्द का वाच्यार्थ तो आंख है, आंख उपलक्षित सभी इंद्रियां, आंख उपलक्षित सभी इंद्रियां, उसे को यहां अक्ष शब्द से लेना। अक्ष प्रावल्य सभी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने में बलवान हैं। प्रावल्य अपने अपने विषय ग्रहण करने में वह प्रबल हैं, बलवान हैं, सक्षम हैं और बार बार विषय की तरफ ही जा रहे हैं। ये जो अधीर है इन विषयों के प्रवाह में, इंद्रियों के प्रवाह में, वो उनके प्रवाह में बह जाएगा, फिसल जाएगा। लेकिन जो धीर पुरुष है वह इंद्रियों के विषय ग्रहण करने पर भी इंद्रियों के प्रवाह में, प्रभाव में नहीं पड़ता। धीरस्तम अक्ष प्राबल्य अपि आनंद आस्वाद वांछया, विषयानंद की अपेक्षा। इंद्रियां तो विषयानंद में ही खींचेंगे, लेकिन आनंद, अंदर का जो आनंद का आस्वादन कर चुका है, वह इंद्रियों को बाहर जाने से रोकने का कोशिश करता हुआ इंद्रियों को कहेगा, अरे मूर्ख उधर नहीं इधर है। कठोपनिषद में भी आ गया है, परान चिखानी वितृणत स्वयंभू तस्मात परान पश्यति नांतरात्मा कश्चित धीरा, वहां पर भी धीर शब्द आया है। प्रत्येक आत्मान में इच्छेद, वो एक बार जो समाधि का, एक बार जो ब्रह्मानंद का आस्वादन ले चुका है, वह उसी का स्मरण करते हुए आवृत चक्षु, इंद्रियां बार बार बाहर जाने के लिए यदि चेष्टा करती हो तो भी अब उसको वह बाहर से आवृत करता है, नियंत्रित करता है। कठोपनिषद में आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु इंद्रियाणि हयान्याहुर मनो निपग्रहवान नर इंद्रियाणि हयान्याहुर विषयान तेषु गोचरा है। तो इंद्रियों को घोड़ा कहा, बुद्धि को सारथी कहा, मन को लगाम कहा, आत्मा को मालिक कहा, विषयों को सड़क कहा, इंद्रिय रूपी घोड़ा तो अपने मार्ग में चलेंगे, विषय में चलते रहेंगे। यस्तो अभिज्ञानवान भवती दुष्टास्वा इव सारथी, ये देख लो, यस्तो विज्ञानवान भवती सदस्व इव सारथी। धीर क्या है? सद अश्व इव सारथी, सदे हुए घोड़ों के रथ में चढ़ा हुआ सारथी, विज्ञानवान सारथी अपने मालिक को लक्ष्य में पहुंचाकर छोड़ेगा। और अविज्ञानवान सारथी, दुष्ट अश्व वाले घोड़े के घोड़े वाले रथ में चढ़ा हुआ अपने आप भी जाकर गड्ढे में गिरेगा और मालिक को भी गड्ढे में गिराएगा। तो यहां सद अश्वा का अर्थ माने धीर का अर्थ हुआ विज्ञानवान सारथी, अधीर का अर्थ हुआ अविज्ञानवान सारथी। विज्ञानवान सारथी इंद्रियों के प्राबल्य होने पर भी उसको अपने बस में रखता हुआ लक्ष्य को प्राप्त करेगा। धीरस्तम अक्ष प्राबल्य अपि आनंदास्वाद वंचया तिरस्कृत्याखिल अक्षाणी। हे इंद्रियो, तुम यदि अपने अपने विषय में जाते हो तो जाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारे पीछे मैं अब नहीं पड़ूंगा। तिरस्कृता अखिल अक्षाणी, समझे कि नहीं? जैसे पहले चार पांच मित्र बनकर निरंतर दारू पीते थे, जाते थे, हैं? दारू पीने जाते थे, बड़े मस्ती से पीते थे। अब उसमें से एक की बुद्धि सुधर गई, किसी सत्पुरुष महात्मा के सान्निध्य में पहुंचा, महात्मा के सत्संग में उसको आनंद आने लगा, तो उसको लगा कि दारू का आनंद से तो ये आनंद अच्छा है। दारू के आनंद में तो पैसा भी बर्बाद होवे, शरीर भी बर्बाद होवे, जीवन भी बर्बाद होवे, बदनाम भी हो, रोज झगड़ा भी हो, मार पीट भी हो, है? आयुर्वित्तम यशो बलम चत्वारिम तस्य नश्यन्ति, ये चार वस्तु नाश होने लग जाता है। ये सत्संग में तो ना पैसा का खर्च होना है, ना बुद्धि बिगड़ेगी, ना कोई निंदा करेगा और प्रशंसा करने लग गए, बोले अब तो हम सत्संग में जाएंगे। तो वो पांच सात साथी बार बार कहते हैं कि नहीं उधर चल, वो कहेगा नहीं नहीं हम तो सत्संग में जाएंगे, तुमको जाना हो जाओ, हम नहीं जाएंगे। अब ये कहेगा कि नहीं, वो बुद्धि सुधर जाने के बाद इसी का नाम तिरस्कृत्य अक्षाणी। अब वो जो धीर पुरुष है, वो बाह्य इंद्रियों का विषय में जाने के जो क्रियाओं का वो महत्व तो नहीं देगा, तिरस्कार करेगा, उपेक्षा करेगा, क्योंकि तत्चिंतायां प्रवर्तनम इंद्रियाणाम विषयाभिमुखेन पुरुष आकर्षण सामर्थ्य अपि, इंद्रियां विषय प्रति आसक्त होने पर पुरुष को अपने साथ आकर्षित करके खींच कर ले जाने के सामर्थ्यता पर भी स्वस्वरूप सुखानुसंधान इच्छया, वो पुरुष सर्वाणि इंद्रियाणि तिरस्कृत्या उनके खिंचाव को, उनके आकर्षण को, उनके प्रस्तावों को वो तिरस्कार कर देगा। हम तुम्हारा अब तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, बहुत मान लिया। धीर पुरुष क्या कहेगा? बहुत मान लिया, अनंत जन्मों में हमने तुम्हारी कहना मान मान के तुम्हारे पीछे लगते रहे, आज हमारी यह अवस्था हो गई। आत्मभूपति अयम पुरातन पीत मोह मई मदिरा मदाकुलम किंकरस्य मनोपो मनसोपि किंकर ही इंद्रिय आह किंकरी कृता ये इंद्रियो बहुत वर्षों से बहुत जन्मों से तुमने हमें उल्लू बनाया, हमको खींच खींच कर विषय में ही ले जाकर भुलाया, तुम्हारे कहना अब हम नहीं मानेंगे, अब हम नहीं माने तुम्हारे कहना, तुम्हारे पीछे नहीं लगेंगे, यही है तिरस्कार। वो धीर पुरुष इस तरह उसकी तिरस्कार करेगा। वह जो दुष्ट मित्र हैं वो लोग उसको धमकी देंगे, विचार कर तो आज हमारा तिरस्कार कर रहा है, हमारा कहना नहीं मान रहा है, कल यदि तुझे हमारी जरूरत पड़ेगी तो ख्याल रखना। वो उंगली दिखाएंगे वो दुष्ट लोग। वो धीर पुरुष कहेगा कि अब तुम्हारी हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे मित्र हो गए हैं, गुरु हमारा मित्र, शास्त्र हमारे मित्र, इष्टदेव हमारे मित्र, बोलो परमात्मा को हमने हमारा मित्र, अब हमें तुम्हारी मित्रता नहीं चाहिए। कौन कहेगा? एक बार क्षणिक ब्रह्मानंद के आनंद का अनुभव कर चुका हुआ व्यक्ति, वह इंद्रियों के प्राबल्यता को परित्याग करेगा, तिरस्कार करेगा, और तदेव आस्वादयंती। तुम अनुमान कर लो भाई। हम सर्टिफिकेट तो नहीं देंगे। अब कालिदास जी ने धीर का लक्षण क्या किया है? विकार हेतु सति विक्रियन्ते एषाम न चेतांसि तयेव धीर। ये कालिदास जी का धीर पुरुष का लक्षण। चित्त वृत्ति को बिल्कुल विकृत करने का, विक्षेप करने का सारे साधन सामग्री वातावरण उपस्थित होने पर भी जिसका चित्त विकृत नहीं होता हो उसका नाम धीर। समझे कि नहीं? धीर का लक्षण ही है। तो वही महाराष्ट्र संत नामदेव की बात है, शायद काशी गए थे, गंगा स्नान करके विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए गए, हाथ में जल लेकर तांबे का लोटे में नमः शिवाय करते हुए गए, ठीक विश्वनाथ मंदिर के आगे पहुंच ही रहे थे कि वहां एक शरारती व्यक्ति ऊपर से सुबह सुबह ब्रश कर रहा था और कुल्ला कर दिया, मुख से पांव उनके सिर में थूक दिया। उन्होंने देखा ऊपर एकनाथ जी, कोई संत महाराष्ट्र के संत थे, एकनाथ जी देखा ऊपर, उसने थूक दिया सिर में, तुरंत कोई प्रतिक्रिया न किए बिना पुनः फिर गंगा स्नान करने चले गए। और तुम और हम होते तो क्या करते, बोलो? संभव था तो दो चार थप्पड़ मारते, यदि थप्पड़ भी नहीं मारते तो गाली तो जरूर देते। अब धीर है कि नहीं, अब आप ही अनुमान कर लो भाई। लक्षण ये है, चले गए गंगा स्नान करके, फिर ओम नमः शिवाय करते हुए आए। अब ये जूठा पानी कैसे शिवजी को चढ़ाएं? ये दूषित जूठा वस्त्र, जूठा शरीर कैसे हम शिवजी के मंदिर में जाएं? फिर लौट कर आए, उसको और मजा आने लगा। किसको? दुष्ट को है, देखते हैं कब तक नहाता है। वो भी मुख में पानी भर कर बैठा है, जैसे एकनाथ जी वहां पहुंचे वो फिर सिर में थूक दिया उसने। उन्होंने देखा वही व्यक्ति है, फिर थूक दिया, पानी भी दूषित हो गया, कपड़े भी दूषित हो गए, शरीर भी दूषित हो गया, कैसे शिव जी को चढ़ाऊं मैं? फिर गए गंगा नहाने। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आप होते तो या तो उसी जूठे शरीर और जूठे पानी को ही शिव जी को चढ़ा देते। आप होते, हम होते, हाँ आप होते तो खैर फिर आपको बुरा लगेगा, हम होते तो, या फिर कहेंगे ये आज आज ये चढ़ाएंगे ही नहीं, चलो है जाने दो, लेकिन एकनाथ जी न तो उस अवस्था में शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं न अपने लक्ष्य का परित्याग कर रहे हैं। ये क्रम लगभग 108 बार तक होती रही। अब इतनी धैर्यता पूर्वक 108 बार उसने एकनाथ जी ने गंगा स्नान किया, लोटा माजी, कपड़े धोए, लेकर आए और 108 बार उसने उनके सिर में थूका। शायद संतों के सिर में थूकने का भी इतना पुण्य हो गया कि उसके चित्त में परिवर्तन हो गया। यदि एकनाथ उसका तुरंत एक्शन करते तो उसके चित्त में परिवर्तन ना आता। समझे कि नहीं? उनकी धैर्यता ही उस दुष्ट के हृदय में भी परिवर्तन ला रहा है। आपकी धैर्यता, आपकी धीरता, आपकी सहन शक्तिता उस दुष्ट के हृदय को भी परिवर्तित कर दिया। तब तो वो वहां से नीचे उतरा और उनके साष्टांग प्रणाम करता है, क्षमा याचना करता है, महाराज क्षमा करो, मेरी बुद्धि बिगड़ी, आपको मैंने हैरान किया। संत एकनाथ ने उसको आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारी कृपा से आज मुझे 108 बार गंगा स्नान का मौका मिला है। हाँ, ये तुम्हारी कोई दोष नहीं, ये तो मेरा किस जन्म का पुण्य जगा था, मुझे आज 108 गंगा स्नान मिला है। चलो तुम भी स्नान करो, हम भी स्नान करते हैं, चलते हैं शिव जी को जल चढ़ाते हैं, चलो। अब वह भी स्नान करने चला गया, लेकर दोनों संतों के दोनों जा रहे हैं, एकनाथ जी भी, वो दुष्ट भी है, शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, दोनों आनंद का धीर, ये धीरता का विकार हेतु, विकार चित्त विक्षिप्त करने के सारी साधन सामग्री वातावरण सब कुछ उपस्थित होते हुए भी जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं होता उसी का नाम धीर है। अब ये थर्मामीटर है, आप अपने पास रख लो, हम फ्री दे रहे हैं, इसके लिए कोई भी मूल्य चुकाना आपको नहीं पड़ेगा, तो आप अपने पास रख लो और रोज थर्मामीटर लगाना, इसका प्रयोग करना। मेरा ग्राफ धीरता के बढ़ रहा है कि घट रहा है? विश्रांति, वो शब्द पहले धीर था, धीर की व्याख्या कर दी, अब विश्रांति शब्द प्रयोग किया था, यथा सुखम विश्रांति। ये विश्रांति क्या है महाराज? विश्रांति शब्दस्य विवक्षितार्थम सदृष्टांत आह। विद्यारण्य मुनि जी दृष्टांत सहित कहने जा रहे हैं। भारबाहि शिरो भारम मुक्तास्ते विश्रमं गतः संसार व्यप्रतित्यागे तादृक् बुद्धिस्तु विश्रमः। यथा जैसे भारवाही, सिर में भारी भार लेकर चल रहा हो भारवाही, कुल्ली सिर में भार ले रहा, वजन लेकर चल रहा है, चलते चलते उसके गर्दन थक रहे हैं, पांव थक रहे हैं, है? शरीर थकना थकान से चकना चूर हो रहा है। जब वह मंजिल में यानी लक्ष्य में पहुंचता है तो वो सतत यही चिंतन पूर्वक उस भार का वहन करता है कि कब मैं अपने लक्ष्य में पहुंचूं, टारगेट में पहुंचूं, डेस्टिनेशन में पहुंचूं, इस भार को वहां बिसाऊंगा, रख दूंगा, तब मैं आराम करूंगा, क्योंकि मुझे ये भार वहन करना पड़ रहा है। जब तक मैं मंजिल में नहीं पहुंचूंगा, लक्ष्य में नहीं पहुंचूंगा, जगह में नहीं पहुंचूंगा, तब तक बीच में तो फेंकना नहीं है। धोता हुआ भी वह चिंतन क्या कर रहा है कि कब पहुंचूं और इसको बिसाकर विश्रांति में आराम करूं। ये चिंतन करते हुए जाता है और जब लक्ष्य में पहुंचता है तो उस भार को वहां रख देता है। भारवाही शिरोभारम मुक्त्वा परित्याग कर देता है, तब विश्रमम गत आस्ते, तब जाकर वह लंबा श्वास लेगा और आराम से बैठेगा, विश्रांति को प्राप्त होगा। इसी तरह मुमुक्षु साधक संसार व्यप्रीति त्यागे अनादिकाल से संसार की व्यापारी व्यापार कर रहा है, विप्रीति है, ये संसार का भार वहन कर रहा है, जगत का भार वहन कर रहा है, परिवार का भार वहन कर रहा है, समाज का भार वहन कर रहा है, राष्ट्र का भार वहन कर रहा है, ये वहन कर रहा है, ढोता फिर रहा है, छोड़ना चाहता है, इस भार को फेंक दो। तो पत्नी कहती है कि तुम्हारा कर्तव्य है, जब तक मेरी अनुमति न हो संन्यास नहीं ले सकते, भार ढोना तुम्हारा कर्तव्य है। ले जी, बेटा कहता है कि पिताजी जब तक आप रहेंगे हम आपके आश्रय में हम सब कुछ कर पाएंगे, आप चले जाएंगे तो हमको कौन आश्रय देगा। आप बेटा कहता है कि पिता आप इस प्रकार का काम नहीं करना। अब ये जो है भार ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, अंदर से इस भार को कब परित्याग करें, ये तीव्र छटपटाहट हो रही है कि नहीं, ये भी दूसरा थर्मामीटर है। यदि अंदर से ये छटपटाहट हो रही है तो तुमको लग्न भग विश्रांति प्राप्त करोगे है, अन्यथा विश्रांति को तो प्राप्त नहीं होगी। मरोगे तो विश्रांति को प्राप्त होगी कि नहीं बोलो, नहीं होगे, नहीं होगे। संसार व्यप्रीति त्यागे, जब सर्वथा संसार के व्यवहार से तुम उपराम होगे तब उसकी बुद्धि तादृक बुद्धिस्त विश्रम, तब जाकर विश्रांति को प्राप्त होगा। टीका पढ़ लो, यथा लोके भारम वहन पुरुष श्रम हेतु शिरसी स्थितम भारम परित्यज्य श्रम रहितो वर्तते स एव विश्रांति। भार को परित्याग करने के बाद जब श्रम रहित होता है तो वह विश्रम भाव से विश्रांति। तथा इसी तरह संसार व्यापार त्यागे सति श्रम रहित आसम, कब मुझे ये संसार का भार से मुझे मुक्ति मिलेगी, तब मैं श्रम रहित होऊंगा, झंझट रहित होऊंगा। इति जायमाना या बुद्धि, इस प्रकार की जो तीव्र बुद्धि है वो बुद्धि सा विश्रम शब्देन उच्यते इत्यर्थ, तो उसी को यहां विश्रम कहते हैं। इदानीं फलितं माह, आगे क्या कहेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।